بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، يقولون على الله وفي كتاب الله بغير علم، ويتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الناصح الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، كما تلفتوا أهادي katika darasa zetu zilizopita, katika wiki iliyopita, kwamba kuanzia leo, baada ya kumaliza kitabu Lamiyya ya Sheikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Shihabuddin Abd al-Halim ابن مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. بعد كماليزة كتاب كيلة جنية بيتكم من الستة تقسمكم بها كتاب كتاب تفوتية كتاب أصول السنة شا إمام أهل السنة أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. katika mambo ya wajibu ambayo yanamwajibikia kila mtu ni kuitambua itikadi sahihi katika dini yake na kutambua yale ambayo amekalifishwa na Allah tabaraka wa taala katika kuyafahamu, ambao ni kumpwekesha yeye subhanahu wa taala katika sifa zake na majina yake, kumpwekesha yeye katika ibada na katika rububia katika vitendo vyake Allah subhanahu wa taala, na kuwasadikisha mitume kwa dalili na yaqini. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake akatuteremshia kitabu hadha alkitabu almubin alquran alazim, ikawa ndio alhablu almatin, ndio kamba iliyo madhubuti iliyokuja kubainisha hujaj walbarahin kwa viumbe ili waweze kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala vile anavyotaka. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala akatuwekea sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na akakhitari katika umma huu maimamu walio mahiri mabingwa katika kuweza kuzihifadhi sunna, alfadhi zake, ni mutuni zake, matini zake na sanadi zake na maana zake. كذلك zikahifadhiwe pia vile vile kauli na vitendo vya masahaba wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kauli ambazo zinaashiria namna wao walivyomuelewa Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala na yale waliyoyashuhudia kwake, kiasi ambacho hakikubakia hujja kwa mwenye kutaka kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ila anapo mahali pa kupita. Hakuna hujja ya kwamba muongozo hauko, muongozo huko, aliyetaka kujua amejua au atajua, na yule atakayepuuza basi maangamivu ni yake. Lakini dini imebainishwa na imehifadhiwa na maandiko matakatifu yako wazi, na pale panapotokea au wanapojitokeza watu mbalimbali ambao wanataka kuichafua ile nuru aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuizima kwa vinywa vyao, basi Allah subhanahu wa ta'ala huwasaliti kwa watu wake wema, wakasimama kidete ya kutetea na kuisafisha njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuiwasha nuru au kuimulika nuru aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yuriduna liyutfi'u nur Allah biafwahihim, wanataka kuzizima kuizima nuru ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa vinywa vyao. Wallahu mutimmu nurihi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuitimiza nuru yake, yapo watachukia makafiri, yapo watachukia washirikina, lakini nuru hii itatimia. Kwa hiyo katika baadhi ya zama palidhihiri watu wa bid'a, wakadhihirisha mambo mengi ya uzushi ili watu wasiwezi kuifikia nuru aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akajitokeza Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, akapambana katika jambo hili, na Allah subhanahu wa ta'ala akamuwafikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikadhihiri katika wakati wake. Na ilikuwa katika ada za wanawachuoni waliotangulia huko nyuma kuyaweka au kuziweka itikadi zao au yale wanaoyaitakidi katika maandishi, na miongoni mwa waliofanya hivi ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kwa hiyo akaweka maandishi ambayo ndio hiki kitabu tunachokisoma sasa hivi, Usulu Sunna cha Imam Ahli Sunna Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, kitabu ambacho ni katika vitabu muhimu sana katika madhhabi ya salaf, kwa sababu kimearidhi au kimeadhihirisha masaili mbalimbali ya kiitikadi pamoja na kutiwa nguvu kwa dalili, akaziweka na dalili zake pale katika kitabu na sunna. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alifanya hivyo, na katika kukihifadhi kitabu hiki kiendelee kuweko, wanawachuoni mbalimbali walikipokea na wengine wakakiingiza kwenye vitabu vyao. Hii ni moja katika njia ya kuhifadhi vitabu hapo zamani visipotee, hasa vile ambavyo vimeandikwa katika hajmu ndogo ndogo kama hiki. Hiki ni kitabu chenye karatasi chache, uwezekano wa kupotea upo, pengine baada ya miaka 100, 200 kitabu kikapotea, kisijulikane kiko wapi. Kwa hiyo baadhi ya wanawachuoni wanapoandika masaili huviingiza vitabu kama hivi kwenye vitabu vyao. Kama kitapotea hicho, basi hiki kikibaki kitakuwa ni salama. Miongoni mwa waliofanya hivyo ni al-Imamu Abul Qasim Hibatullahi Al-Lalakai At-Tabari rahimahullahu ta'ala, mwenye kitabu Sharh Usul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaa min al-Kitabi wa Sunnah wa Ijma'i Sahabati wa Tabi'ina wa man ba'dahu. Mwenye kitabu chake hicho aliingiza kitabu hiki cha Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala chini ya mlango unaosema Siyaq ma ruwiya min al-Ma'thuri 'an as-Salaf في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. أميكم لنقوه كشاك كتاج كتاب جودة إمام أحمد رحمه الله تعالى هي كتنا جكسوما Kwa hiyo ikawa kitabu hiki kimehifadhiwa kwa njia hiyo. Lakini vile vile al-Imamu al-Khallal rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Tabaqatul Hanabila amekinukuu kitabu hiki kwenye kitabu chake hicho Tabaqatul Hanabila, pamoja na tofauti ndogo ndogo ambazo zimo za dhamiri, mathalan pengine wakati mwingine hukutaja dhamiri ya ghaib, ya hutaja dhamiri ya mukhatab, kule kitajwa dhamiri ya ghaib huko, na hivi tuna tofauti kidogo, lakini madhumuni ya risala ndio ile ile, haikubadilika. Watu wakapokezana kizazi baada ya kizazi, kama tunavyofahamu kwamba Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amefariki katikati ya karne ya tatu, amefariki mwaka 241 hijiria, kwa ni siku nyingi, takriban ni zaidi ya miaka 1200, kwa sababu sasa tuko katika mwaka wa 1440, kwa ni takriban miaka 1200 kasoro mwaka mmoja. Ni siku nyingi kwa kitabu kimehifadhiwa na ilmu hii imebaki, na sisi nasema tutoe juhudi tukihifadhi kitabu hiki kwa maslahi ya vizazi vijavyo huko mbeleni. Kimechapishwa kitabu, lakini pia kisomeshwe, kieleweke na watu wakihifadhi. Na hili limepita katika markazi yetu hii kwamba hiki ni miongoni mwa vitabu vya kuhifadhiwa, wanafunzi wanatakiwa wakihifadhi ala dhahari qalb. Lakini hifadhi haitasaidia kama watu hawataelewa madhumuni yaliyomo ndani ya kitabu hiki. Kwa sababu hiyo tukaona kwamba pia tukishereheshe kitabu hiki sharhan mukhtasar ambayo ni ghairu mukhili, ikhtisari ambayo itakuwa senye kuharibu maana. Tutaanza kusoma kitabu hiki kwa tarjama ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na wakati aliyoishi. Allah subhanahu wa ta'ala akijalia kesho ndio tukasoma baadhi ya masaili ya kitabu hiki, kwa sababu haya nitakayoeleza hayatatosheleza na kusoma kitabu, yani kwa maana maelezo kuhusiana na historia ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na wakati aliyoishi, kuna mambo mengi sana na mengine tutayaacha, lakini tutaeleza yale yaliyokuwa muhimu zaidi. Kwa hiyo kueleza hayo alafu tuingie kwenye kusoma kwenye kitabu, wakati hautatutosha. Kwa hiyo itakuwa katika hikma ni kueleza hili la kwanza la historia yake, ili tumjue ni nani Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, juhudi gani aliyoitoa, masaibu gani alimpata, na vipi iko katika sunna ya Allah tabaraka wa ta'ala kwake. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alizaliwa katika mwezi wa Rabiul Awwal mwaka wa 164. Amezaliwa mwezi wa Rabiul Awwal, yani mwezi wa mfungo sita, mwaka 164. Amezaliwa mwaka sanata 64 wa 100, karne ya pili. Amezaliwa katika karne ya pili mwaka 164, kwa maana ya kwamba amepishana na al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kwa miaka 14. Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni mkubwa kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwa miaka 14, kwa sababu Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala amezaliwa mwaka 150. Amezaliwa mwaka 150 mwaka aliofariki al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala. Baada ya miaka 14, yani mwaka 164, akazaliwa al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala anasema katika kitabu chake Siyaru A'lam an-Nubala, kana Muhammad walidu Abi Abdullah min ajnadi Marwa, alikuwa Muhammad baba yake, baba wa Ahmad Abu Abdullah, ni katika askari wa sehemu za huko Marwa. Mata shaban, baba yake Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala alifariki hali ya kuwa ni kijana, له نحو من 30 سنة أكيو أنا تقريبا أو كياشي سبيك 30 لكونا قد كأسكارنا ونجيشي ونوبيانا قد كجي الله تبارك وتعالى huko sehemu za Marwa na alfariki akiwa na umri wa miaka 30 takriban. Warubi ya Ahmad yatima, akalelewa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala hali yakuni yatima, kisha mama yake akahama naye. Inasemekana kwa mama yake alihama naye kutoka Marwa akaja naye Baghdad, lakini pia imesemwa kwamba alitoka Marwa kuja Baghdad akiwa ana mimba Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Haya ameeleza al-Imam al-Dhahabi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Siyar A'lam al-Nubala kwenye juzuu ya 11 ukurasa 179. Kwa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alikuwa aliishi na akalelewa hali ya kuwa yatima. Imam Ahmad amesoma kwa mashekhe wengi, miongoni mwa mashekhe wake wakubwa ni al-Imam Husheim ibn Bashir. Husheim ibn Bashir ni katika mashekhe wake wakubwa ambao amepokea kutoka kwao ilmu nyingi. Kadhalika al-Imam Abbad ibn Abbad al-Muhallabi ni katika mashekhe zake al-Imam Ahmad, na Mu'tamir ibn Sulaiman al-Taymi pia ni katika shekhe zake Imam Ahmad, na Sufyan ibn Uyaina al-Hilali katika mashekhe wa Imam Ahmad na wengineo. Lakini mwanawachuoni au shekhe wake mkubwa zaidi ni al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Alisabika kwamba Imam Ahmad ni mmoja katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam al-Shafi'i, katika wanafunzi wakubwa wa Imam al-Shafi'i rahimahumullahu ta'ala. Kuna baadhi ya wanawachuoni wamejaribu kuwataja wanawachuoni mashekhe waliomsomesha Imam Ahmad na wale ambao amepokea kutoka kwao hadithi, wakakusanya mashekhe zake katika al-Musnad, wakawafikisha takriban watu 280, mashekhe 280 ambao amepokea kutoka kwao. Na katika wanafunzi wake Imam Ahmad rahimahullah, wanafunzi wake wakubwa ambao walistafidi kutoka kwake hususan alipokuwa katika mji wa Baghdad ni al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika mashaikh zake Imam Ahmad, kadhalika katika wanafunzi wake Imam Ahmad, kadhalika al-Imam Muslim na al-Imam Abu Daud. Imam Abu Daud ana risala su'alat, ndio su'alat, yani kitabu amekiandika kwa mtindo wa maswali aliyomuuliza Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala na majibu yake. Kadhalika katika wanafunzi wake ni watoto wake Salih bin Ahmad ibn Hanbal na Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Abdullah ibn Ahmad ndio yule anayepokea kitabu, mwenye kitabu As-Sunnah, As-Sunnah, na mara nyingi husema sa'altu abi an kadha, kisha taja nimemuuliza baba yangu jambo kadha, akasema kadha, katika ilmu rijal, katika masaili ya aqida na masaili mbalimbali ambayo amempokea kutoka baba yake. Kadhalika katika wanafunzi waliopokea na kuchukua ilmu kutoka kwa Imam Ahmad ni al-Imam an-Nasa'i, hivyo hivyo al-Imam at-Tirmidhi, na kadhalika al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa ufupi, Imam Ahmad ni imamu wa ashabi al-kutubi sita, ni imamu wa wale mashekhe walioandika vile vitabu sita vya hadithi, ni shekhe wa maimamu walioandika vitabu sita vya hadithi, ni shekhe wake al-Imam al-Bukhari, al-Imam Muslim, al-Imam Abu Daud, al-Imam al-Tirmidhi, Imam an-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Naam, katika mashaikha zake ambao nimesahau kuwataja ni Imam Abdul Razzaq As-San'ani, Abdul Razzaq ibn Humam, Imam wa watu wa San'a, Imam wa watu wa San'a. lakini pia mpaka imesemwa kwamba kusimam Imam Shafi rahimahullah ta'ala inapotajwa as-silsilatu adh-dhahabiyya, yani cheni ile ya dhahabu, katika riwaya wanasema ni ile ambayo alipokea Imam Ahmad kutoka kwa Shafi'i, kutoka kwa Malik, kutoka kwa Nafi', kutoka kwa Ibn Umar. Ala kulli hal, kwamba silsila dhahabiyya ni ile ambayo imepita kwa sanadi hiyo, kuonyesha kwamba ni mwanafunzi mkubwa wa Imam Shafi rahimahullahu ta'ala. Kadhalika katika mashaikh zake kama nilivyotaja ni Abdul Razzaq As-Sam'ani. Pia katika wanafunzi wake ambao walikuwa ni mahirimu wake, kama wanavyosema qurana wake, watu wa rika lake, ni marafiki zake akina al-Imamu Ali bin Abdullah ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abdullah ibn al-Madini, kadhalika Ahmad bin Salih na Ahmad bin Abi al-Hawari na Muhammad bin Yahya al-Dhuhli wa Simza Naisaburi al-Naisaburi na Ahmad bin al-Furat. Hawa pia ni katika wanafunzi wake, lakini pia ni marafiki zake au watu wa rika lake. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala alisafiri sehemu mbalimbali katika miji mbalimbali kwa ajili ya kutafuta ilmu. Tufahamu kwamba yeye amezaliwa Baghdadi, ameishi Baghdadi, maisha yake ilikuwa yako Baghdadi, lakini amezunguka katika miji kwa ajili ya kutafuta ilmu, na amesafiri masafa marefu kabisa. Inasemekana alisafiri kutoka Baghdadi mpaka Hijazi, Makka, wakitembea kwa miguu, wakatoka Makka wakienda mpaka Sanaa al-Yaman kwa miguu, wakapata tabu njiani kwa sababu chakula kilioishia, na wao ni mafakiri tulabu ilmi, hawana kitu, walitaabika kwa ajili ya kutafuta ilmu. Kwa wamesafiri miji mingi, tena masafa marefu, kwa wakati huo ni masafa ni marefu, na mwasalati si kama wakati wa sasa, kama utapanda ndege au utapanda gari utasafiri, utakwenda njia zimesahilishwa, turuku muabada, zamani haikuwa namna hiyo. Kwa hiyo litaabika kwenye kutafuta ilmu wa rahmatullahi ta'ala alayhi, lakini wameunufaisha umma. Ama katika suala la ilmu yake na hifdhi yake, wanawachuoni wanaeleza kwamba Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala amepewa kipaji na uwezo wa kuhifadhi kiasi kikubwa sana, mpaka watu wa zama zake wakamstaajabu kwenye hilo. Al-Imam Ibrahim al-Harbi anasema ra'aitu Aba Abdullah, mimi nimemuona Abu Abdullah, yani Muhammad Ahmad bin Hanbal, anasema ka'anna Allah jama'a lahu 'ilma al-awwalin wal-akhirin, kana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amekusanyia yeye elimu ya watu wa mwanzo na elimu ya watu wa mwisho. Ana elimu nyingi sana, habari zote iko nazo, kana kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameifinya dunia kwake yeye, akijua elimu ya waliotangulia na waliokuja baadaye. Kadhalika al-Imam Amr bin al-Abbas anasema nimemsikia mimi Abdurrahman bin Mahdi akiwataja watu wa hadithi. Abdurrahman bin Mahdi ni imam. Sasa alipokuwa akiwataja watu wa hadithi akasema a'lamuhum bihadithi Thawri Ahmad bin Hanbal, mjuzi wao zaidi wa hadithi za Athawri Sufyan Athawri, yani mtu anayezijua zaidi hadithi za Sufyan Athawri ni Ahmad bin Hanbal. Qal, anasema fa aqbala Ahmad bin Hanbal, mara akaja Imam Ahmad bin Hanbal, faqala, akasema Abdurrahman bin Mahdi, Amr bin al-Abbas anasema baada ya Abdurrahman bin Mahdi kutamka maneno yale, mara akawa Imam Ahmad anakuja, akasema tena al-Imam Abdurrahman bin Mahdi anasema man arada an yandhura ila ma baina katifai Thawri falyanzur ila hadha, anayetaka kutazama kile kilichomo baina ya mabega mawili ya Thawri, kwa maana anakusudia elimu iliyo katika kifua cha al-Imam Thawri, basi namtazame huyu, kwa maana huyu amemkamua Imam Thawri, elimu yake yote iko nayo huyu. Kadhalika wamesema hayo wanawachuoni wengine kina Imam Abdul Walid al-Tayalisi, kina Yahya al-Qattani na wengineo. Ama katika wasifu walivyomsifia, ukiachia masala ya hifdhi na ilmu, lakini katika masala ya alwara na taqwa na wengineo na msimamo katika dini, kadhalika wanawachuoni wa zama zake wamemshuhudia kwa kheri. Anasema al-Imam Qutaiba ibn Muslim, Qutaiba ibn Muslim anasema khairu ahli zamanina ibn al-Mubarak, mtu bora zaidi katika watu wa zama zetu ni Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, Allah alimkusanyia mambo makubwa mawili, alimpa sharafu ya ilmu na mali, alimpa ilmu na mali. Alikuwa ni mtu thari rahimahullahu ta'ala, na alikuwa na sakha katika ilmu na mali, kwa mkarimu Abdullah ibn al-Mubarak. Kwa hiyo anasema Qutaiba, mtu bora katika zama zetu sisi ni Abdullah ibn al-Mubarak, thumma hadha ash-shab yani Ahmad ibn Hanbal, kisha huyu kijana. Wakati huo al-Imam Ahmad alikuwa ni kijana mdogo, bado kijana. Kwa hiyo watu bora kabisa, kwa sababu al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak alifariki mwaka 180 ngapi? 89, sio takriban kwenye 80 mpaka 89 hapo, kama si 80 mimi na 89. Kwa hiyo ukiangalia mwaka 164 mpaka mwaka 189 miaka mingapi? 10 na ngapi? Miaka 25, sio miaka 25. Miaka 25, yani wakati afariki al-Imam Ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, Ibn Ahmad ana miaka 25. Kwa hiyo wanawachuoni wanapokuwa wanamtaja Abdullah Ibn Mubarak, pia akatajwa Ibn Ahmad, kuonyesha kwamba alikuwa bado kijana mdogo sana. Anasema wanawachuoni bora zaidi katika wakati wetu ni Abdullah Ibn Mubarak, kisha huyu kijana. Kijana mwenyewe alikuwa hajafika miaka 30, naye ni Imam Ahmad bin Hanbal, thumma hadha ash-shab yani Ahmad ibn Hanbal. Harmala, mmoja katika wanafunzi wa Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhima, asema sami'tu Shafi'iyya yaqul, nimemsikia Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala anasema kharajtu min Baghdad فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل. ميمي نمتوك بغدادي وكتوى متوك بغدادي يمكن نبسي متوك بغدادي يمكن نبسي. إمام شافعي رحمه الله تعالى ألي توك بغداد كنا مصري يكيونا 150 وسبب بالقاهرة ameishi miaka minne tu, ile elimu yake yote aliyomwaga ndani miaka minne tu. Wakapokea kina al-Buwayt, kina al-Muzani, Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi, Rabi' ibn Sulaiman al-Jizi na wengineo katika wanachuoni wa Baghdad wa Kahira wal Misri kwa miaka minne tu, akaandika vitabu kila kitu rahimahullahu ta'ala. Sasa anasema nimetoka Baghdad, sijawahi kumwacha huko Baghdadi, sikumwacha Baghdadi mtu aliyekuwa mbora zaidi wala mtu mjuzi zaidi mwenye ilmu zaidi na mwenye fiqhi zaidi na mcha Mungu zaidi kumshinda Ahmad bin Hanbal. Na kadhalika wanaeleza kwamba Imam Ibn Madini rahimahullah ta'ala anaelezea kwamba a'azza Allah ad-din bis-siddiq yawm ar-ridda, Allah subhanahu wa ta'ala aliitia nguvu dini ile siku walioritadi watu. Tushawahi kueleza hapa kwamba baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna watu waliritadi na makabila fulani waliritadi sehemu mbalimbali, sehemu za Yaman na watu waliritadi, sehemu za Al-Yamama watu waliritadi, Umman na miji mingineyo watu wengi waliritadi wakatoka katika Uislamu baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu akasimama mawqif ya sawasawa kabisa, akahakikisha kwamba tunawapiga wote walioritadi. Kwa akalitoa jeshi kwa ajili ya kwenda kuwapiga murtadun, na Waislamu wakashinda. Na wakati huo huo akatoa jeshi na Usama likienda sehemu za Balqa Asham, kule alipoagizwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenda kupigana na kufara, mahali alipouliwa Zaid bin Harith. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa ni kipindi kigumu, Waislamu katika huzuni, alafu tayari ndani kuna mpasuko, lakini Abubakar radhiallahu ta'ala anhu hakujali alimpasuko wa watu kuritadi, hakujali, akapeleka jeshi chini ya uongozi wa Usama ibn Zaid, wakenda huko Sham pande za Mu'tah, na pia vile vile akatua vikosi mbalimbali kwenda kuwapiga murtadini. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akainusuru dini, watu wakarudi katika Uislamu, jambo likatulizana. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala ameinusuru dini hii kwa as-siddiq yawma ridda, siku ya watu walipolitaji, wa bi ahmad yawma al-mihna, na Allah subhanahu wa ta'ala aliinusuru dini kupitia Imam Ahmad siku ya mtihani. Tutaeleza hapo mbeleni ni mtihani gani ambao ulimpata Imam Ahmad au uliwapata Waislamu, tutaeleza hapo mbeleni insha Allah. Iliyozungumzwa kuhusu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ni mengi, kina Ishaq bin Rahawayhi wameeleza, wakina Abu Zur'a, wakina Muhammad bin Muslim ibn Wara, na kadhalika al-Imam an-Nasa'i na wengineo wameeleza mambo mengi kuhusiana na Imam Ahmad, lakini tuliyotaja tatosheleza ili tuweze kuhudiriki wakati.